ñoom dañuy teqale julli ak woor am ci des. Nga xam ne julli woor moom donte sax nekkul farata, boo ko mën a defaloo kenn fal ko. Yi ci des nag moom yi ñu sopp ni ki jàngal quraan mbaa sikkara moom mënees na koo defaloo keneen fal ko. Afilaatul kifaaya ti ci yitte farbi kifaaya, yoo xam ne moom bu ci ñenn ñi taxawoon mu dem ñenn ñi du aajowoon ñu ñëw, kooku moom mës naa fay kenn mu def ko. Waaw ñoo mitaale ka tax ñu ñu may ci boo takk ñu ñu boo def ñu ñu ba ta góos ali jaara di xale mës naa fay kenn mu sang nu bi mbaa mu sàng ko mbaa mu rëb ko. Ila salaatu nag wala ta góos ali jaara ko xale haa li tax ñu ñu haa di sooti haa li xibaarati laay taala. Daa bëgg ñu ràññeel ne ndax buñ ñoo jullee ñoo bi farbu kifaaya la, taxoon ñu yemale ko ak sàng ga wala sàng ga wala jullee ga ci nga xamee ne ka jullee néew ba ràññi ko ci moom mën naa fay keneen mu defal ko ko. Déedéet duñ ci boppam moom dañoo jàpp ne ni ko yàlla ëndee day meloo ràññi ko ci wàllu jaamu yàlla. Nga xam ne moom waxu ñu ne ràññeeloo ni ñu taxal li mu aju jàng jàng gën a jàng nag bokkut jàngal ku ne xel ak ku ne xel xel bokkut waaye day aajoo ñu ràññeel koo waxtaan ak yëngut kon nag dañu ràññeel ñu bëgg mu jàngal ko. taxu ne waxu ñu ne ay jaadan chartan la sihat ijaara ala taxliil bi xiraatin aw sanxatin saxfin mutaallimin taxfin fa ñu xaral naxtulaa fi taxliil saabatan wa soxoolatan wa tawassutan baynahuma. Mais loolu ci gàttal rek dañ ko doo fay ngir mu jàngal jëmm boo xam ne koy jàngal ndey na alquran mbaa meleen njàng mbaa da koy jàngal nekk ci ñee ci ñamoo la aadoo ñu ràññeel jëmm ja. Nga xam nga rek ni ñu ko waxee jëmm ja ñu jàngal da doo doyeete lool maanaam mu neex a jàngal mbaa mu naqaroo jàngal mbaa mu di ko doomu maanaam mu gàtt xel maanaam mu neex xel maanaam ba tamit di ko doomu lépp moo tax mu aadoo ràññeel. Waroo bi mun ak aji nàmp ma ne ko dañ may nàmpalal ma xëy la tey dañ koy ràññeel la tuuti mu nàmpalal la ko ndax jëmmi koy nàmp am na ci solo. Waaw xam koy nàmp mën naa doon ku bëri nàmp mën naa doon ku ñëw nàmp daal ñu xam kooku xale ba ka ñu nàmpal njëkk. Waa daaroon ak kër fekkee daal ma liyam a kër dañaa ba ñu ràññeel gën kër la wax ndax kër daa bëri xeet xam ne kër kër gi fa mu nekk dana ko tax a jaay dana ko tax a seer te dana mel dana ko tax a yoon dana ko tax a seer daal ñoo tax ne kër gi nañ ko dal ne waxaa nekk ak boutique da koy liyee boutique ñu jigéen rek si mu noonu boutique yooyu nga fay ko nangam daa jigéen daa ñu ràññeel boutique bi ban la ak fu mu nekk ñu liyaatoo loolu dana koy nekk soo dinaaw ak tabax xalaa jubaar ci kaw ak miir bu fekkee dafa bëgg a liyee sa miir ndax teg sa tabax du jàll ci kaw saa yu dee aajoo ñu ràññeel la ñu teg sa kaw ci tabax mu ñuy dañ ndax yow da ngay dañ loolu diis day daañe sa miir moom day bëgg loolu dëgër ba dañu daw yàqu kon nag yaa ngi fondation bi yaa mbaa yaa noonu miir bi moom da ngaa bëgg koo liyee mu tabax teg sa kaw jàll ñu di ràññeel lañ ko war a teg sa kaw jàll mu war a dëgër ba ngeen caa dugg. Wal maxmilin ak gagaajal gagaajal na siini téere loxo yi maanaam bu nekkaa di war daliil daam dañ koy warukaay boo xam dañ koy dugg ci diir def ko ca di wax gagaajal kooku nag dañ ko ràññeel moom itam waaw dañ ko ràññeel wóor ñu dama wóor ndax bëgg-bëgg ñoo dañu dëgg mu yaatu ñoo dëgg mu xat ñoo dëgg mu tuuti ñoo dëgg mu rëñ ñoo dëgg mu wóor ñoo dëgg mu diir kon nag dañ ko ràññeel lépp nag ñu lam koy xef ndéem mënaloo fu leen mais ne ñu wax ne nañ ko ràññeel fekkee mën nañu ko jënd ja téew fi ñu ne jënd ji waaye mën nañ ko wax bokk ko dëgg xam ko waaw ba tey baax na mu ne kër gi kër gi dëmmu ñu ko ko taxaw ko waaye mën nañoo wax quartier ba mu nekk ak na mel ak lépp melo ci lañ nañ ko xam bu baax wala mur ga lañuy teg si kaw manuy mel kooku xam nga lu mel ba nga ko mën di ndax ko dugg sax waaw li ne bu la donc liyee fondation yi mbaa mur mu tabax jàll kooku moom li melal rek lay doon waaye mu jamono yi amagu ba mën koo wone ñu noon nag mu ñu ci mën doon bañ ko waxee wax ñoo xam ne xam nañ ko rek bu baax. motax mu ne in lam yusaf ma zukira min al mutahallin wa ma khutiba alayhi fa in yusufa wasfan shafiyan aghna an ta'yinihi wa la yata'atta sahfi al binai ala al jidari in lam yusaf bi hadamihi hal al haqdi wa dadatun ak daaba moom nañ ko ràññeel lañu koy dem ngir wax soo bëggee mu wóyale daab joo xam da nga koy war kon nee na kon nañ ko ràññeel moo gën a woof ba xam nga day am daaba yu gaaw am yu yeex am yu yomboo mat am yu joxewoo mat ba tax mu naa ixtilaafil araadi fiiha bi surxati sayriha wa butihi wa suhulati inqiyaadiha wa soobatihi yow nag bu la neexee itam ne ko rek nuyoo ma daaba nga xam ne doo ko ràññeel loolu wax naa wa in domi nag ndeem warloof na ko moom daaba ya fa jim sun kon war nañu ràññeel aw xeet wa nawxun ak façon wa dëkkoorëkn ak ngóor wala bu fekkee danga ko ne rek damaa bëgg nga nuyoo ma daaba jumoo bu Touba waaye jubluwoo ca ràññeel ko joxuñ ko ne ko daaba jee su loolu mënees na ko waaye su boobaa daaba kese doy day aajoo mu ràññeel ban xeet daaba lay doon ndax ndegam gëléew am na fas am na bax la am na mbaam am na nañu ràññeel ba xam lan lay doon ci yooyu boo xasee yoo xeeba itam façon ba mën naa woote ndax bu dee ci gëléem mën naa nekk xiraab mën naa nekk buxut ba dee ci fas mën naa nekk par mën naa nekk ba bokkut ak par mënees naa ràññeel tam ne day bokk ci fas yi chambre yi wala day bokk ci fas yi maxaariba yi nga xam ne moom daal lam ràññeel loolu ba noppi ràññeelaa itam ndax daaba ju góor nga soxla wala ju jigéen ndax yow yëpp rek bëgg-bëgg yi da cay wuute waaye jàppal ne rek moom lum ci mën doon bu la neexee nga nuyu daaba bi ràññi ko ne ko daaba ji junj ko joxañ ko bañ xam ko day neexee tam nga jugóog moom rek ci ne nuyu la daaba xeetu warukaay itam noonu la mel mel na ne bu dee oto mbaa leneen tam xëy na dana ràññeel ne la bu dee boo ràññeeloon moom su dee ba yàgg daaba ja dee mos la mën a jox jeneen bu fekkee nekku ji ràññeeloon nag moom bu fekkee daaba bi dem ne bu mënta dee itam dana la mën a jox jeneen nga àgg fa nga jëm te fay ko fay ko ngeen waxante woon wallay sa li raahin déddi ñeel aji sàmm raa yu ukra sàmm yeneen jur il leen yàq wa ndeem du ko mën muy ndeem du ca dëgër illa bi musharikin ndara ci aji bokkaale aw taqin la wala muy néew moom jurgal jaan nag bu la nit joxee ak jur la ko sàmm loo di la fay nag boo defee nag doole yeneen fekkee léegi boo ci doole yeneen sàmm ko du sotti bi nga du mel ni war a mel kon moom ni lay fay dong ngay fañ a sàmmal fekk na doole yeneen fekkee nag nga fay doole yeneen te du wàññi dara rek ci la nga ko war a defal nag waaw koy nga lay koo sañ wala boo wutee kenn ku lay sàmmalee wax nga ñoom ñaar yi ngeen àndee ñu lay wax naa illa bi musharikin boo wutee koo xam ne moo lay sàmmale ba moom ñoom ñaar dangeen mën a taxaw lu ñu ko jox lee nga ko bëgg doole waa du ci yàq dara fekkee duñ lay sàmmaloo daa bëriwut te mën ngaa jëlaat yeneen doole te du yàq dara ci la nga ko war a defal waaw kon jëlaat lañu doole ci duwaay wala ñu sarit di sartutoon moom borom jur gi xilaar ko fee léegi teg loolu te mu ne fekkutoon kooku ne la sama jur dong ngay sàmm soo ko boole jeneen fekkee laa jugoon a yow ci fay la nga sàmmal ko waaye dajaa tegu ne la sama jur doo ko boole jenn kon moom lu mu ñëw ba nga mën caa boole yeneen tax nga mën caa boole yeneen boo ànd nag ñaar mbaa ñett nga doon sàmmale tax nga mën caa boole yeneen tax la nga waxante yow nag moom te la nga doon fayit laa jaram ba illaa bu fekkee téewul mu boole ci yeneen nag fa ajri foo kon sawam nga li musta ajri bi ñel na aji yooloom ji njëkk ja ñel na aji liwoom ji njëkk ja waaw nee na saa yoo xam ne danga ne bul ci yoroo cee boole yeneen ndax dalaa waxal ne la bul ci boole yeneen waaw mbaa boog wala ko woon waaye boo ci boole yeneen ni nga ci war a taxaw du mat kon nee na boo dëgëree boopp jëlaat yeneen loo fay ca boogee waa ji la njëkk a sàmmloo dañ koy delloo dañ koy nangoo ci yow delloo ko ki la ñu sàmmloo boo xam ne la man doo nga sañu sàmmal kooku do loo fay ci boobu rek ñu nangu koy ci yow jox kooku kajir niki ab baaj defat bati ñu ak liggey taajara ko yoolona nafsa ho bopam ñu ñu ñu ne kenn jigeen yoy ci liggey lolu nangam dina fay mo nak nga ko den dugay bolé ci ñu dañu fa dis bolé ci ah ko ko nañu batay non la ci nga dug ñu ko bëgg doore te mu ne suñu bolé ñu nga fay rek ñu nangu ko jox ku nangu ko jox ah bu la ko xëjë jël nga ak liggey bo xam nañu su ko jëlé dañ ba boko bolé dañ taw ñu sañ ñu nga dem bolé ci dañ ba tax na la ñu la xlé ñu wara may ñu ko ñu xéet la nga liggey ni dëgg ci doole ba tax ñu yaq liggey ñu la ci fay ñu nangu ko xox ko ñu salaay ñu sëgg ko du ko war nak ra ñu ñëlé di sam bu doom ja ila li xur ci dara ngir aada ñu bu ñu sam bu ñu jur nak ñu la wax ñu la doon ñu jur ba tay ya koy samal da ñu jur bu jur rek ñu neexay jox borom seen ñu sam da may nak ñu ñu aada wo moy du la xoso day sam ñu la jur ya koy samal da ko lol aada mo aada wa ko xam ko la lay ñu jur ko ko samal ko xam na jur na bi ni ci aada ci xeyti ci wëng wa naqsirha ak bayade dënd gi wa alati bina ñu ko gaay tabax ko la boy ñaw lo kan ba nga diko wallo ba nga diko tabaxlo ndax yaaw rewuti buñ tukay jëm lo tabaxale ba jëm lo wallale wala mom moko rewut mo ñu xamni moy tabax wala mom nga xamni moy ñaw mo rewuti wala yaaw rewuti do ndox ko xof na na dañ ko fetada ba ko lu sun dara bo mo ko ñaw li ay jëndé ko yow ñu ñaw li ay jëndé ni fakké né batay lañ aadé mo ñoo ka da ko jëndé batay baax ñu dal fay aadé rek ñu jëfé lool ah dal ñaw lu gëp wallu gëp to wax lu dal ñu xër la bu fakké am na fa lay aada ci ki nga xamné ko def na ko wuti ñu wax na ko ko mo wuti fakké ki liggéey mo rew ci batay mo way la fakké aada amu ko nak waxala rabb ñu kon war na borom lañu liggéey na bëgg loolu yow nga xam ne yaay liggéey lu moom yaay ñëw lu wala yaay wàllu wala yaay tabax lu yaay wut bumtukaay nga xam ne moom lañ koy ak su ikaafin safaanu ak rax la ak su fi amal mu raw moom moo nag boobu liwee daaba lañuy teg ko ba nga mën caa war muy ak teg bàllataay yooyu kooku dañuy seet bu fekkee ne am na aada ñu teg ko aada ba fekkee ni moom borom fofee war a laltaay yow nga war rek noonu baax na fekk na ñu yow yaay am sa lantaay teg noonu baax na foofu nag moom bu fekkee ne aada amu fa lenn lañ fa ràññeel kon moom mi nga xam ne mooy liggéey taaba gi moo war a andi loo leen cee teg moo xam rax la la moo xam teg la moo xam waykaay la foofu sëy ni ak ca ndox ba mooy menaasi ni ak wàccukaay ya waaye noonu itam dañuy jëfe ci aada ci te liggéey au façon baa dara ndax bëcc nga war a dox wala gudd da nga gaaw dox bi am nañ koy yeexal am nañoo dëgg doomu ak moo koy defee siif ni maanaam koy wàcc bëcc jotee da nga wàcc noppalu noppal fesal ni bu guddee itam nga wàcc noppalu mu noppalu wala yépp dañ ci xeet lay aada rek ba tax naa wax fi ahwaalil manaasiri ay bawaabihin naxee nit lin xayloo la ti xayloo la mooy naraw dikk bi cëkk wal mabiti biha wa miqdaari iqaamati biha kata ci mooy maaleeki ak jumtukaay yi maaleek moom la mooy garan faa baleen di wax naa dam xu moo yokk moo yokk di gàmmil nii kaku foor wax a saa siir kon almaaleek mën na ne ak dafukaay yi ñoom yu doy dafukaay yi ñoom yu sew yi almaaleeq mooy ay al adawat allati tuallaqu ala dabati walsamni walzayti walxasali walmaai wanaxwiha maanaam jumtukaay yi nga xam ne moom lañuy takk ci daaba gi ngir mën cee denci lu mel ne doomoor wala geneen di wala lem wala ndox yu mel noonu yu mel noonu nag wazaminati ak ndogal yóbbal dafukaay yóbbal mel ne buus mooy fie ay alxorji wan xeexi ñoom maa yeeg ci ma ko fii almusaafiri maa yeex tooju ilay yi wamutaihi ak lawtaayam ba bi mahmilam ci jagaajal. Maanaam laltaay ba ñu laltaay ci jagaajal ba ngir mu nooyal ko. Daa wax ne jumtukaay yoo mën a tudd ñu ay defukaayu ñoom, wala defukaay yoo xam ne ki war daa bëgg la ci def ay jumtukaayam yépp leen dañuy seet la cay aada. Mais lañ ci aada yoo doxal foofu rek ñu àtte leen ca loola ndegam aada am na moom ca miin dayeel ca noona. Dañu wax ni nag su fekkee ne léegi ci kaw na ñuy doxee baa bërëb ya ñu wàcc aada amu ca nen moom ca doxale dana aajowoo kon mu leeral ko. Buñ ko leeraloo rek liyaas ba day yàqu ñu firi ko. Moo tax faraa bala di wax naa fa in lam yakun xurfun fala budda fi sayri wal manaasibi min al bayaani wa illaa fasada al kiraa wa fusixa wa ama al maaliiqu wa zaaminatu fala yufsaxu wala yalzamu al mukriya xamuha. Maanaam bu fekkee ne jumtukaayi dafa ñam yu ndaw yi wala ndagul yóbbal yooyu bu fekkee ne aada mënuñu ca dara foofa, maanaam amul nen luñ ci xam foofa ci aada. Su boobaa bu fekkee waxaalu ñu ca dara itam du tax liyaas ba tebbi ko, waaye itam bu ñu wax borom daabu bi ne ko faaw nga safal ko yooyu. Maanaam bu ko neexee mu ne kenn du ci tam yooyu. Ak noonu li ñu nooyee lay jagaajal bi dam nooy dañuy seet ci aada ku ko ci war a andi ci yéenaar nga andi ko. Bu fekkee nag léegi aada waxu ci dara nag kon kenn du wax borom daaba ji koy liyi ne ko faaw yaa koy indi defal ko ku waax déedéet. Soo bëggee nit taxaani ak wet ak wett ñam wa al mahmuulee dinañ saf waaw. Am nañu fekkee ne léegi moom ñu liyi daaba ji xam nga da ci def ay ñam ne yooyu na xam nga da ci day jëfandiko day mujj wàññiko. Ndax su wàññikoo ba sal naawutaar ñu toll noonu def tegaat ci kaw wala mu ko sa teg bu ko see wàññiko day bàyyi suuf sa daa bu woyofee rek kooku nañ dañ leen diyan ci aada. Dañuy seet liñ aada woo foofu bu fekkee ne ku ma saa sofal nit mu sobaale ci lekk su demee ba ci yoon ni la mu doon lekk wàññiko mbaa mu jeex dana mën a wutaat sofaat ci waa. Kon noonu baax na la faraa bi wax naa foofu yi bagalit taxaani al mahmuulu maxa raakiri idaa naqasa bi aklin aw bayhin aw fanniya dañu da wàññiko ci kaw lekk mbaa jaxe wala mu jeex foo mu dawana in naqasat zaaminatu xaaji aw nafidat wa araada itmaamaha wa abaahu aljammaalu xumilaa xalaa xurfi naasi wa in lam yakun lahum xurfun fa xaleehi xamlu rasmi al awal. Mana fekkee ne waay mel na dañe dañuy seet la cay aada fekkee ne aada fekk loolu dara nag kon ñu ni borom daaba ji yow bu kenn la nga njëkkan a saf rek moom ngay saf waaw. Waaye ñu xool suñoo ko jal moom waa ji ne ma ne jot a lekk mbaa mu jeex danaa safaanu tal noonu waaw loolu kon moom baa ko suñu ba ba taw xoolu ji ak sakkanalam. Maanaam ñoom yi nga xam ne moom la ci saf su fekkee daa wax ne man dama demee dama koy jaay te foofu lay gën a jare kon bëgguma cee laal dara nga ko bëgg a bàyyi noonu mu ñëw rek ba kër may àgg. Borom daaba ji nag moom ne ko man daal la bëgg mooy nga di ci jëfandiku ko defee sama daaba ji weer waaye ni ñu ko sofee rek bu yemee ko noonu ba fu mu koy wàccee loolu dafa nekk xam nga nañ cee jëmoo. Waaw su boobaa ba tey nañ leen di ci aada rek ñeen seet ni aada yoo defee ñu atteen ci noonu. Moo tax mu ne foo fii taw fii di fii ayoo fii taw fii di taxaani al mahmuulu bi xaadamal ak li minhu xaalis sax neen manik taraa daa batan xalaa xillin cib suuf boo xam ne fii di xam suñu ëtt ritrin fa asaabahoo matarin fi tariixi fasaada wasnuhoo fantanaxal jammaalu min xam li siyaada ci fantanaxal jammaalu waaw borom gëlëm gi mooy jammaal min xam li siyaada ci waxaala al muktariq wa al muftaaxu bi xaynihi kooku falaa yal sanu al jammaala xam la siyaadati. Kon léegi mooy ki nga xam ne moom moo lay daaba ji te saf ci aw ñam xëy na bëgg-bëgg mooy lam ci saf bu ca laal dara da koy bàyyi noonu mu sakkan rek ba àgg ndax xëy na fa muy jaaye ji mu ngi ko bëgg sippi fa lay baree njëkk borom daaba ji day bëgg nag moom ba sañu ñu ci lekk mbaa na bay jaay ci yoon yi ndax mu dox digal ni metti suuf bi ci kaw di dañ di wàññi ko. Suñ bëgg bu wute dañ ci seetlee àgg rek bu àgg rek ñu atte leen ci ñoom ñaar. Dañu wax léegi salaa bi nag mooy dañu wax ne soxna nee na fekkoon da koo dugg na moom ci suuf ko nangam mu ci nga ne ci misaal yow ñetti bërigo ma ne def yooyu asamaan ci taw nag taw ba tax koo tooy nag ba ñetti bërigo yu mat léegi mat ñeent mbaa juróom waaw borom yëf yi borom liñ suuf ne ko man la nga soxla ba loolu yëpp ma ci dara loolu nga yëpp bu faa bëgg moom mu ne ko déet man dix saa yi ñetti bërigo laa suufoon léegi taw bi tax na mën naa mat ñu juróom ñeenti bërigo mbaa juróom waaw foofu la wax ne kon dañuy wax borom daal ñu ne ko wax nga dëgg yow daal la nga ko soxla ci njël benn rek ñooñu tolloo ñetti bërigo rek moo la war kanas it taw la saa ni ni ci sunni manto xaa ilatan ci waxtu nelaw ba cëkk ne boo luyee ay yéeréem dañu seet nañ aadawoo ci ku luye yéeree jaambur waxtoo xam ne boo sugg saa gu sunni ko yow itam boo ci àggee war koo sunni bu fekkee boo luyee yéeree jaambur boo tudd faaw danga ko sunni waaye doo ko tuddaale su ba cëggee boo wàccee ba nopp lu ci tàngaay yi faaw danga ko sunni waaye doo ko lal doo ko tuddaale waaw ba tey kon loolu moo war a wéy kon ba cee àgg rek noonu moom la ñu topp. waxoo moom ki lieu nag amoo nag kenn ku ñëwalu la falaa damaana bootu gàllu di ko war wala surite ak donte sarte foon na isbaatu xoor saxalu gàddu la in la ñuy atindeen indal bi si matil mayiti ci màndargam aju faatu ja waaw dafa wax ne nag ki nga xam nañ ko wóolu ba la yëgu sa yëf dañuy jàpp ne rek moom di tax na la yëgu sa yëf amin la koo wóolu la waaw loolu lañ koy jàpp ba dañuy wax ca loolu rek ñu gëm ko boo nekkoo woon nag lii mënee lieu muy daaba soo nee deena it boo indil jëmm ji mbaa màndarga moo woon ne ma deena koy dang may fay sarta woo du ci am njëriñ koy dutee moom bu fekkee nee na deena rek dañuy gëm ni wax na dëkk deena ñàkk a indi màndarga moo woone ne daa dee dal na ko ca war ba tax ñu waral ko ko dafa moom daal la ñu woon jëggati ci sàgganu ci li ko mën di xew rek kenn du ko ko topp ba tax mu ne ba sarta loolu it fa sarta foo la woon wala damaan xaleyi ifaan lañu ëtti bi ah aw xasara wala mu fakkastabu ba defu nañ ci ak diw aw taxaanin wala ñam nee na boo ko doon wanloo ak diw ba aw ñam mu fakkastabu titay ko nee ma tuuru baa diw ga tuuru koy ñoo yaay ñàkk rek waaye moom kenn du ko foyloo dara xawal dogalu yàlla aw di aan yit wala ci ay ndab fan kasarat te ñu toj wala moo tax adda waaye nañ jëggati wut ñu boo ko yenn la woon ay ndab moom dañuy wax ni bu daanoo toj bu fekk sol nag ndab ya daanu toj ndaa mu suf ko ci daaba ji mam te xam ñu koon ci mam daabara yëpp rek yow yaay ñàkk waaye moom kenn du ko foyloo awun xataxa wala bopp alxabu buum nga nàpp da koo yoowoon ak buum ndaa mu jël buum yoowee ko ko ci kaw fas yi ndaa sareet bi far buum koo ko dagg waaw ku ne xam ne moom ëpp càgganteem moom ji dëgëroon na seetloon na ko baax na du moom moo bëggoon lu yomb ba yooyee ko buum gu baaxut daal bañ su ko cee tumaal moom itam borom yëf yi ñàkk rek waaye waa ji moom kenn du ko fay loo moo tax ne wala mu yaxoor rek wër bu fi leen ci jëf sab ñu war gi moom mooy lu ne mu yooyee ko buum gu rapp mu daal dagg daal daanu ndaa mu doxal moom ci bërëb bu tarxiis bu rafet ndaa moom gërcëlu daaba ja moom ko sonale moo tax daaba ji ëppal ba loola daan toj su boobaa moom moo dana fay xaari si niki ab garde wala xamaam mi yéen ak doonte ko jóg baytu xamaam la doonte sax garde lépp sangukaay na ñu ne ko xam nañ ko wóol di ko garde loo xoyoon sàcc ca la ñuy garde sax ñu ne ko daagay fay doonte sax fa ñuy sang wala nga xam ne ñuy sang dañuy sunni ko lépp dem sangu ñu sàcc yére di tax ñu ne ko yomb rek garde yaa war a fay walaw kaana xamaa mi yan walaa wa dama ni maa suriqa min siyaa bi daaxil yi na walaw axasa ujratam tamit sax dañ koy fay ñu may jël fay di tax mu gàdd loolu wa nakkara xaarisan leeshmala al xaarisa li karmin aw naxlin aw doorin aw zarhin aw maasiyatin tax mu nekk daal ka xaarisin daf ko nekk dana ndax yëgu mu ambaale day ko fay garder rek duggu ci dara dara sax ni dara gu tangal ni ay keur ni mbay ni ak jere ci yam ni ko satte tax ni fay lako ila an yatahadda aw yufarrita aw tadhhar khiyanatuhu dañuy da def ni wax def ba dafa saggan ci lola da na nga xamni mo nekk ku day ku ñewelo di kula dafa ak waram am dum la ngon da fay su bo wana ni tok ko wa ajir akut employé manam apprenti ni sañu ci ñeul aji lagi ñeul aji xarala dañ ko xarala bu gene apprenti ki jang ci mom ñene ko ko bu ta apprenti dañu yaq ñu fay la ko apprenti wa manam dañu tu apprenti la ko xani dal dañ ko mu lay jappal ci lagi bi fa ko ko xarala nga ñu am ñoo kan nga ba rab kan nga ba tu kan nga ba fudd ko ci nga akok ñu nekk ko lu yaq itam rek ñu jëgëti sagganu kën dëkk ko fay la kasim sarin nek ak nar lango in dafara nañ koy ñu xëru ko yow mu xal ak xëru ko la gëna sañ ko ñu rust nar lango mo ak nga xamni momu ngay ni de wër de ko publicité ko publicité borom ko yëg ñu borom ko ko ñu ñu tan fekk xam ñu ko ci jëf xam ñu ko ci gën yoro di ñu ko joxe ñay mu ñor ak mom di wote di ko jëftane la ci xé ci ndax ko top ñu ko ya ko fe sa mo tax ndaw gi nak in tahara khayruhu salaama dal ñu ko in la ñu tahara khayruhu fa wa gam ñu tibaxam fekk xam ñu ci ubb deug deug kon loolu ci xéru ñu fay lako ñu mahara fatane ñu wax fa wa gam إن لم يمسك نفسه لذلك وإن نصب نفسه فالأظهر أنه كساني إن هرجة من أنه فتح من نار لانغ بوبو قال دكو دف ميكي كبغ مو مور لد لوانا يسان جاي إن ميكي مو فقال من نوك أبخار لك نعم فقال نحن أخار لك نعم ونوتين من أك دوال كتوغال غريغت كو خمنا لبنا safinatu galam nga manam ki dawal gal wala auto wala sahar xana war nañ ci dugg su fekke ne accident dafa am ni gal galap wala kenn ci def accident su fekke ne mom dug ci agantem lum def dogal ba ñew dara du ko ci war du ci war lu bakkan du ci war lu alal su fekke ne ci agantem la waye tey ko kon dana fay alal ja bakkan bay dana ci fay diya su fekkee ni moo ko tey nag moom kon bakkan dëgg dëgg lay fay kon nañu fayantoo ci moom maanaam lu tax mu ne ak borom gaal goo xam ne gaal ga daa lab waaye da cee teg bi fi aleen ci jëf saa ixin ju aji dagan anaam bu gaal ga jekkee jekkee lab mbaa la ko lab sox la ko labal sox moom dawalkat bee ko def waaye lu jaadu la lu jaadu lañu def ko bam ko defee nag fargaal ga lab waaw lu lépp ba tey niñ ko waxee rek mu mooy atte bi dara du ko jawaa bu dee ci ni ñu waxee moo tax sara bi ne gannaa bi ne bi fi alin saa ixin lao ku teg ci awlaa di xayri fi alin ka xaya jaani riihin maa xajj sihi an sarfiha lima turja salaamatuha maa mu fekkoon ne ngelaw li daa jeqiku rek te moom mëntuwul bëti gaal gi ba def ko nu muccee koy loolu kenn ko topp laa in xaalafa waxunu ndeem wutante naag marxan ak sàmmukaay surita boo xam ne sartefoon na ko ina bu fekkee ki koy sàmmaloo dana ko woon birëb sàngam bul fa sàmmee moom nag mu xëtt ndigalam dem sàmmee foofa kon neena yooyu jamono moo garanté aw ansa wala mu tëblu wala mu tëblu yu jigéen ya bilaa it ni ci lu ndigal bu fekkee da koy sàmmloo ne ko bul tëblu yu jigéen yi mbaa daal amu ca ndigal noonu mu jekki jege daal di koy tëblu waaw kon ba tey loolu fekkee dañoo dee ca loola ba tey kon moom mooy fay moom sàmm bi moom la sara bi wax naa laa yantafi addamaanu ani raahi in xaalafa marxan surita an laa yarxaa fii makanan aw zamanan bu ne ko bërëb sàngam bul fa sàmm mbaa waxtu sàngam bul sàmm bu jiyoog loola dem sàmm rek lu ci xew mooy fay kala tarha fi makaani kaza xawfa mu xooshihi aw lu soosihi aw darari xushbihi dana ko bërëb sàngam bul fa sàmm ndax ragal njaay àll ya fa nekk mbaa sàcc ya fa nekk mbaa ñax ma fa nekk ñàkk a baax bi aw aw xawfa darari xushbihi aw laa tarha ayaam al xarifi aw il arbaaniya bi misra xabl artifaaxi nada xani nabaati wala mu ne ko bi si yooyu le ca misra bul fa sàmm li fekk nga xam ne du lay bi dafa jëpp ba gàncax gi fendi waaye bu dut waaye jur bi ñuy far ci toyaayu ci toyaayu lay bi yépp bu ko xëttee rek moo tooñ comme noonu aw xarra wala mu wor bi fi alin ci jëf waxan naan fee ne wala mu yaxurra bi fi alin waaw waxan bu mu ko daggee waaye du loo xam ne moom daa war ca biir ba loola xew ca loolu nag ca lay dellu bu fekkee daa war nag aw xarra bi fi alin wala bu fekkee ne léegi moom daa war ca nam jëfe ba tax la xew-xew kon ba tey léegi mooy fay la nga waxan rek ni muy dil siwaat la nga ko misaale woon la ko dellu misaalewaat mooy karabutin